او حوار رضی الله تعالی عنها د دې سره شیطان دغه داده سپکوال عداوت دغه عداوت یې ورسره کړی دا دواړه الله بیان کړی چې زما سره هغه بیا حیا ګلوي وه چې د لایل را سره ویل زما خبره نه منل او د آدم د حوا سره دغه دښمني وه چې د دښمني هغه نهایت شمال موږ په خپل مابین کې د مردک چوی په مردک کې ولم دونې خلک بد نه انګیري لکه دا بله خبره چې ورته وکړي ته دغسې یو چم کړی دا چې بیان شو اوس نو الله عز وجل د آدم و اولاد څخه خبرداري ورکوي چې ته به بیغمه نه کښنې چې دا خې مجد بابا سره د دښمنۍ وکړه په ما نو څه کار لري یا دا زوی مړی چې دی لکه خپله چغدال دی مغدل ام دی اغدلال یې نن بیانې د شیطان چې شیطان اغدلال کوي اغدلالت دغه دی چې په خپله سړی ګمراهي اغدلال او مغدلوالی دغه دی چې په نورو خلکو اخته یې خطا باسي یا د حقې لارې څخه اړې شیطان دغه کار کوي نو یو دغه اغدلال ده د بیانې او بل د آدم علیه الصلاة والسلام اولاده خبروي چې ده یوازې ستا د پلار سره دښمني نه ده کړې ته هم دی دښمن وبوله ډېر ورسره هوښیار اوسه ته چې وا شیطان اوس بېغمه ناست دی بېغمه ګر سره نه دی ناست په تا اخته دی د لارې د اړې خلاصه د خبرې ده چې په تیر کې د شیطان دلالت او د آدم او د حوا سره عداوت دغه دوه بیان شوي په اوس راتلونکي درس کې چې روان یو پسې په دې کې د ده اغدلال چې نور خلک اړي او د اولادې سره هم دا دښمني ده چې دا دښمني ته تاسې متوجه سي معنی په قول یې مه کوي دغه خبره بیانوي او په دې کې چې بیا دی د شیطان د لارې څخه انسان راګرځي چې په عمومي شیانو کې هم په قول مکوي او په خصوصي او څو شیان در یادوم په دې کې خبره په قول مکوي هغه خصوصي شیان ده په عربو په جاهلیت کې دا رواج چا او چا دا کار رواج کړی چې حج ته به ولاړی مشرکانو خو حج کاوه چې حج ته به ولاړی باره بیا ځان نه مړاوه باره دلته نه مړتیا نه ده مناسب دغه نه قدر خوراکه کاوه چې فقط هغه سجره مقبو وکړي معنی فقط خپل ژوند خوندي کې نور به نه وژي تږی ګرځې دی وخت په حج کې یم نو دا خو ناروا دی راته چې زه خوراک کوم دا یو رواج راایستلی و نور وخت بیا ځان مړاوه په حج کې ځان نه مړاوه دغه یو شی پر دې ثواب د خدای څخه غوښت چا او چا بیا دا کار کاوه چې تواب په خامخا لڅ لپړ کاوه بره انداز مشکالي ولاکه معلومی چې دا اوس مش په څنګه نه په قره نیولې دي یانو بارې به ځان سرخه شو کې کبنه رو کبه شه زه ورو بلې دل دلته بیا چا او چا چې بیا وی غوښ به په دغه وخت پر ځان حرام کړی او دا نور شیان خورم غوښ نو بیا چې حج ته زو لارسم بیا نه خورم چا او چا به شیدې پر ځان حرام کړی او دا ګرد پر روایتو کې راځي د ځانې دغه شیان جوړ کړو نو دا خصوصي شیان دي الله وی عموما ان په قول مکوي په دغه ځای کې ان په قول مکوي ما ځان وږي پرې د زوی مړ ما دا کوي چې د غوښ سفرې اسکه چې غوښ نه خورم په حج کې ناروا دي چې سړی خوري یا شیدې نه خوري ودا ناروا دي چې سړی خوري یا لڅ تواقې په داش کې په قول مکوي چې قران څه درته وایي هغه کار وکړي دا څه وایي نو عموما هم د شیطان د متابعت منع فرمایلی د خصوصي ام اوس به ترجمه راوي یا بني ادم یا بني ای اولادې ای زامونو ادم د ادم علیه الصلاة والسلام قد انزلنا علیکم قد په تحقیق سره انزلنا موږ نازل کړی دی علیکم پر تاسو باندې لباسا جامه لباس خو پیژنې جامې ته ویل کیږي څنګه لباس یواری چې هغه پټي سوئاتکم هغه بدی ستاسو سوئات چې دی د سوئې جامه د سوء بدی معنی هغه چې خلک یې بد بولي ذکر د هغه لکه د انسان د مخ د خو عورت یا د شا د خو عورت چې څوک په مجلس کې یاد کې د نور خلک ورای بیا د بیا وکړل نو خو بد یې بولي نو مراد دلته د خاص عورتونو چې زموږ د مخ د شا د خو ده نو الله پاک یې ما پر تاسو لباس نازل کړی دی یو واری چې پټي سوئات کوم عورتونه ستاسو وس په خلاصه ده او سی وایو وریشن او زینت مې در باندې نازل کړی دی دلته د لباس د وخت قسمت الله تعالی اشاره وکړه یو اغه لباس چې د سیور سره ذکر کړ چې یو واری سو اتی کوم چې تاسو عورتونه پټي د نامه څخه تر ځنګا نه پوري خو دغه د انسان عورت دی ناری نه د پاره چې دی چې دغه قدر دغه لباس دا ام یو نعمت چې تاسو دغه قدر لباس الله درکې چې عورت په پټي تر دې باسه وا ورسته چې دی نو هغه خو د عورت مثلا نه د نوزګر کله عورت شاکله عورت او سر کله عورت ته دې د پاره چې نو باره به ته قمیص وا غونډې در څنګه نو پوری پر توپ سی وا غونډې دا په لیپس پټی سی پر سر باندې ټوپی کښې په ټوله هم لنګوټه دای بیا ګرته په زینت کې راوستل زینت می ام در لره در کړی هغه لباس ذکر کی چې دا لباس خو ضروری دی د هر انسان د پاره دا ځایونه خو پټ چ پټ وي زینت نه بیا چې شدی چې دا انسان ش لباس اغوستي ګرد هغه د ژوند ضرورت چې سر ام پټ بدن ام پټ نو دا چې بری پریش ریش اصلا د مرغه بڼو کته ویل کیږي لیکن خو مرغه په خپل بڼو ډیر شي ایس

اولیاء دوستان مگرزه ولی دیلی الذین اغا کسانو لرا لا یؤمنون چا اغا ایمان گرسرا نلری یا کامل ایمان نلری دادو عرو سر دی دوستی که او نوتی چیه پا دوستی نی امر سوی تو خود چیه پا عداوات امر سوی خود بابا سر عداوات کردی دی فسی علا عز و جل نو اغا دی دا افعال شنی عرا پورته کی چې دوی به دغه مال پر کعبه باندې ولڅ ثواب کاوه یا به ځان در سره نه مړاو یا به چاو چا غوش نه خوړي چا به شګې نه خوړي چورته چې دا تک څه کوي دا اوس چی شي چې کوي چې دا دعوت لره ورکې چې راسه د جن پر کم ثواب وکړه د اسلام پر کم حج وکړه کله چې پچیش باندې کړی دي دوی بیا درته وای برای زموږ پلار نه کم دغه رقم کول بل خو نو الله دغه سی ویل دي نو دا الله د امر څنګه مخالفت کوي ګوره د پلار د نیکه خبر هم درته راپیشي چې پلار نه کم دا کول او بل پر علام تاونی چې علام دغه رقم ویل چې کالي کار وکړي ثواب کوي دغه ځای وای وی دا غ وخت فعلو چې دی فعل کې دا مشرکان دغه کسان چې د ایمان نه لري چې دا شیطان پاور سره دوستي دغه وی زافعلو چې دی فعل کې دغه د نه مؤمنان چې د شیطان دوستان دي فاحشه د یو بیا حیا ګلوي د کار بیا حیا ګلوي کار خو دغه د چې نور شي به لپاره حرام ور لاس ولا بل به کاج سره کړی او توافونه بیا کور خدای خوشاله کا خدای فاحشه د سپینسترګي کار دي چې دواړه سره ګور نو قالو دی به ویل وجدنا مش پیدا کړی دی علیها پر دغه فحشه باندې چې دا موږ کوو دا چې تیب سپینسترګي بوله ابا انا پلرونه زمر زمر پلرګنې به دغه کار کوو غو چې موږ به کتله تواپې لڅکاوه والله او الله پاک چې دی امر کړی دی نو موږ به په دغه فحشه سره بل خو نو د عالم دغه سپرمان دی نو خو عالم دغه سپرمایلی چې تواپ لڅکوي نو الله دغه سپرمایلی الله جواب نبی علی السلام تور شوې نو تدس ورته وایي قلت ورته وایي محمد ورته ان الله بشک الله لا يأمر أمر نكي بالفحشاء فدغ سي سپنسترگي و په بي حيا گلو سر الله تعالى فحش كار چاته نشي اول خو دغ دوري جي پر الله باندې تړي شو الله دغ رقم واي لکه وست دي مثال په تور دغ سي کولر خلق ورته واي دای بي جن ورته واي چې عربي دي نكي پر اسلام ته واني ظالمه و سورته خو چې ما خوښ دي زه کومه بالا زه د خدای د امر د څخ بالا زه وتل ما پرې د په ما کار ملره يا کوشته نه دغه دغه د پارم لایان د غوړی چې د ازمانه را و بره چې شکایت را ثابته یې په دا اوس کې به تاسو اوریدلې هغه د عراق یو ملا فقط تل ته مجلس جوړ کړی او شیز خبر اعلان چې ورته به راته اسمه مجلس ته مراد شي ستاسو پر علا کور ټاکلې دي ستاسو د پاره په تلونو درې شی وجه کار ردی ټاکلې چې تا کمره غاړي تا چې ولې درځي زما خپل زکه چې ما مجلس ته ولا کړس او کوم بل وخت ولې جمانه سزا ورکړه وس پر دغه باندې چې دی دغه اشرف غنی چې دی دغه د دو ام وزیر دی چې دا جاهل سړی دی له د ځان شین وای دروغ وای پلان وای دغه په دا خبره کافر دی د شک وتر خو د جمله خبره خو قرآنی ده خو وقرن فی بیوتکن خو د قرآن توري چې بخبر کورو کې کښین هغه وای دا جاهل حکم نه دی کوي دا جاهل دی د ام لا پلان دی باید دا ونی ورسی وس کفر لکې لري کشکر لري خو کافر نشکر کی نه لکی کی خو دغه خبره چې بارا په کافر کیږي نو دلته چې دی دغه خبره دی پر الله توان یغه غواړي چې دغه د شوز لسر راوتل و او دغه په قران کې راغلی بارون تر شمله تر روشن فکرم لای دا ملایان چې دوی دغه خباستون ورته ایدی پر وغو ملایان بیا دی روشن فکر نه میشي و ایدی بیا چې بنه سره دی روشن فکر دی بار پر لر ورکی چې معنا نور دغه سکوپریات را رسمه دغه نور کو پریات را قران کې په قران کې راغلی دا عین د هغه وخت عادت کفار راغلی وس ما ورسته ما چې په خاطر قیافته نه پر رادیو کې نه په ټلویزیون کې نه وس دا کو پریات طریقې کړه چې د ریشې کړي تعلیم یافته ورته وای بار دغه خبرې کې دی ان بار بولی و یار دی ډیر هوښیار دی دی جنیو عصر تعلیم دواړه وای لري دا کو پریات چې تایید یې هغه سره تبعید د خپل باټور کې وای دی جنیو عصر تعلیم دواړه لري دی ډیر فرام لا دی او که دغه د قران خبره پر راپورته کړه پر هغه د جاهل حکومت جوړه کده امام مثال ته وسر په زور دی نه کیش والله دی وای چې الله پاک امر کړی دی نو مشته بها په دغه سره قلت ورته وای ورته ان الله بشک الله لا یامر امر نکی بالفحشاء په دغه به حیا قل بسره چې ته به اسمی سترګی کې بربند راوځي به توافم پسګی اتقولون آیات سی وای سعد الله پر الله ما هغه خبر لا تعلمون چې تس علم نه پر لري وس هغه سرکوزی ته وای خو چې الحمدلله د منزغه جنت دسته قل ولا جد المنزغه نه دسته لمن چې کایه لاس چې په پر لاسه باندې دی دا به نه در معلومیږي تر کو د مخ سجدې ته ځغلې کار دی دغه دی دغه دی د جن معلومات او دلته حکومت دونه غټ غټ کایه کای د قران په صلاوت کې را دی براو دا جاهلی ده دا خدای نه جی وی جن په هغه به ته څه خبر خپغه نه خبر دی دا خپل ځان دا خپل زور پسور واټ کړی چې په جن کې زه څونه معلومات لرم خپل منځ دی واټ کړی چې نه مې دی ځا چې په منځ کې هغه عماد الجن دی د کلی د کشنانو زده دی د دورس کده نه لک راکیر کده مثال په تور زده دی چې دی چې ځان ته پروفیسور وای پاغه نه پیژ خطاوزی پکښې کې او خطا دې نه خو ارسو کې پلا خطاوزی یا چې عادت دا غره کمه ترتیب بغیر سره ورمالمیر نه چې څه وکم او حکومت د قران غیر دی په جاهلیت باندې تعبیرینو نو دا الله پاک یې دغسې جواب ورله راورکړ چې دی پر الله دا چې پر الله دغسې شیان وایس چې پوهېږي امن علم امن لري د قران خو دا خو دوه واره دلته څو ورته وایله یو واره دا قل ورته وایه چې ته دغسې ورته وایه چې دی دغه وایي چې زموږ پلار هم دغه رقم و قران هم د الله هم دغسې وایي ته ورته وایه چې الله دغه امر نه کوي په مضمون کې دای سپه دی یاس الله امر نه کوي الله څنګه کوي د الله اوامر به زه در وښیم ته خو پکې خطا وته تو خو دغه بربندوالی د لس لپټ تواب کول دغه پر الله ته وانه وا پلار میم دغه سکول الله هم دغه سوی هغه غلط واغه ته علم نه پر لري راسه چې الله کوم شان وای دا به زدر تو ان کلیشته د الله د جن شو کې راسه وی که قل تو ورته وای محمد ورته امر کړ دی ربي رب زما بالقسط فعدالت سره زما رب خو دغه امر کړ دی په عدالت چې تبه د بندگانو ترمنځ عمومي عدالت بر پای کې مساوات وراوله دا یو امر مساوات عدالت دا معنا مساوات دا نه معنا چې نور شزه په د حقوقو کې د میراث سره مساوي یا په وظیفه اجرا کولو کې سره مساوي هغه غلط دی مساوات دا دی چې که د شزه حق چا خوړلی وي امه دغسې برملا باید مطالبه وکړي ځینې وایخلي که د نر حق چا خوړلی وي امه برملا مطالبه وکړي داسې به نه وي چې قاضي د دغه نر حق ورسوي د چا حق نه ورسوي د ښځې دا نه ورسوي موږ اسلام د مساوات کې نه مساوات کې څه معنی د هر چا حق یې په هغه درجه کې باید ورته ورسول شي او کدا معنی چې حقوق یې پر له برابر دي د ورور د خور میراث په یوه شان دي دا رقم دی دا نه دی مثلا د اسلامي جامعې مشرتوب نر کولی شي ښځې هم کولی شي خو نهشي کولی په دې شان کښې ودي چې مساوي دي چې کوم حقوق الله ورکړي هغه به بې تکلفه ورسوي په دغه کې لکه نر ته چې بې تکلفه رسېږي ودې ته به هم لکه خان ته چې بې تکلفه رسېږي مسکین ته به هم لکه امیر ته چې بې تکلفه رسېږي مسکین دغه معمور ته به هم رسېږي دغه ته قسط انصاف ویل کېږي امر کړی دی زما رب القسط په انصاف سره دا یو چې دا عمومي عدالت د عبادو ترمنځ بل واقیمو بل زما رب دا وایي چې تاسي واقیمو صدق وجوهکم مخان خپل عند کل مسجد په وخت کې د هر عبادت مسجد چې دی دا خو هغه د سجدې په معنا سره راځي یعنې په نیز د هرې سجدې مراد اوس نه یوازې لمونځ نه دی مطلق عبادت چې په هر عبادت کې خپل مخان صدق چا ته الله ته بتانو ته مخ مه ګرځوي بل دغه امر زما رب کړی دی چې تاسې شرک مه کوئ دا کېدای سي متوجه سي واقیمو او تاسې اقامت سدوالی وکړي د چا وجوهکم د خپلو مخانو صدقې و چا ته و الله ته صدقې عند کل مسجد په وخت کې د هر عبادت عند په وخت کې کل مسجد د هرې سجدې او د هر عبادت دا دی چې په عبادت کې به مخ و چا ته نه ګرځي و غیر الله ته به لکه قبر دی که بتي ارڅوک شدي دا یې دوه امره بل وضعو تاسې راوبلی هو دغه الله په وخت کې د عبادت مخلصین چې تاسې خالصونکي یاست له هو د الجن د جن بل به په عقیده کې اصلاح راولئ چې هر عبادت کوئ خاص بیا د الله دپاره کوئ ریا په نظر کې مه راوله درې امر دلته ذکر شول زما رب د عدالت امر کړی دی که غواړئ چې د الله اوامر پر ځای کې مشرکان د عدالت ترټینګ کړي دا وکړئ ظلم مه کوئ د ښځو حقوق مه خورئ دوهم امر دا دی چې ته چې عبادت کوې سده به و الله ته درېږې بوتان متانو قبرونه مبرونه دا به پسې لکوې دا چې عملي په عباداتو کې اصلاح شوه دا بله چې وادعوه مخلصین له دین دا د عقیدې اصلاح شوه په عقیده کې به چې دغه اعمال و عبادات د الله دپاره یي د غیر الله دپاره بنوي کېدای سي په مضمون پوه شوست امې عملي اصلاح در وشوه چې اقیمو وجوهکم په عمل کې به الله ته مخ سده کوئ د بوتانو څه به اړوي امې عقیدوي عقیدوي دغه ده چې وادعو تاسې عبادت کوئ رابولی هو د الله مش عبادت کو خو الله ربول خبر کو مکت تسرا بول يهود الا مخلصين فداس حال شي خالصون كي اس لهو دلر الجن د جن جن خالص ته د پاره کی دبل چا د پاره مکو او دا درې اوامر فقط د امر په درجه کې امن دي چې بس اوامر دي وامي ورې دل بلانو الا بلا بغردني مولا مولا سپوس اوامر پوس کی سپوس الله وي كما بداكم تعودون كما بدا لکه تیس چې الله وارد واره خلق قیلی یاست تعودون دا غره کم بیرته راګرځي نو بیرته دا غره کم راګرځي د څه دپاره خود حساب کتاب د پاره چې دغه اوامر پر ځای سیوی دي کنه دي حساب د سره کیږي دا د ملایانو د سپینجورو کار نه دی چې بالا دی پوسو کاره پوس په ګرد باندې لازم دی دا کما به کوم تعودونه د څه د پاره وای چې دا درې اوامر فقط د امر په درجه کې دي که عمل مغواړي عمل مغواړي داسې نه دی چې شکر د خدای په اوامر و خبر سوم عمل نه کوم بلای عمل د ملایانو د سپینجورو د سیدانو کار دی دا رقم نه دی یا کما بدا لکه الله چې وار د واره خلقی یاست کوم تسرا شروع کړي یاست تعودون دا غسی برته چی شکیر تیز تعودون تیز را گردی برته دا الله و طرف تا برته رازی بیا پیدا کری دو انوار دا پارا وسمه چی دی دا غا چی دا برته حساب کول کیج رازی دا حساب پر کم بنیاد کول کیج چا تا با شور کول کیج چا تا با بد اغب سی بیانی فریقان یوار دالا دا سی دا هدا چا دا الله پاک هدایت کرده دا پا دنیا کی هدایت او تکړی دي دغه اوامر چې ورشولې و دغه اوامر دي اجرا کوي هم نو هدایت او تکړی و فریقا بل ډاله چې بیا د حق ثابت سوی دي علیهم پر دي او ضلالت او گمراهی پر بل بیا د گمراهی ته پاول سوی دي خدای ګرد نه دي کړی لکه دغه مشرکان چې د اعلی اوامر یې باور ده پر هغه سر بیره خپل پرتوګ نه غوستي لسته واپیا کاوه شزی ام کاوه نری ام کاوه پر هغه سر بیره خپل خرافات چې حکومتونه چې واغې تعمل اوله نو داخه بیا پر ضلالت باندې چې دي په دې په وجو کې واکې وال سوی دي نه ځني اوړي فریقا یو ډاله چې د هدا دی الله هدایت کړی و وفريقا بلا دالة عبادة حق ثابت سوي دي عليهم فردي أغضلالة وقمرهي إن ولين فردي قمرهي لازم هذا دا قمرهي قول حق ثابت دا فردي قمرهي ثابت خدا من نالة لك دا قمرهي چرا پاش پروا دا ولين دي سيدا أغوا جواهي إنهم ديخو اتخذوني وليو الشياطين الشيطاناني أولياء دوستاني وليو نوچ دا شيطان دوستني وليو خدا مخ كتير سوچ شيطان دا چا سر دوستي كي دا لا يمنون والا سر چه ايمان نلري نو خدا مالم دارا كافر دي زمري يا مازي پنا ما مؤمن دي انهم دي دا غاق دلالات والا چه دي دي خو اتخذوني وليو الشياطين الشيطانان أولياء خبل دوستاني وليو من دون الله ما سوا دا لا سر دا لا سر دوستي نكو دا دسر كول نو خود چه دي دا دسر ببارا حساب كول كير سزا هغه بده سزا ورکول کیږي ويحسبون او دی دا ګمان کوي چې انهم دی مهتدون پر هدایت ام دي تعلیم یافتن ځان ته وای الله پاکه دا خبرم کی چې د شیطان پر لکیب سره روان دی دی ځان ګمراه بولی بابا دی تعلیم یافته بولی ترقی یافته بولی وای زه ملک ته ترقی راولم چې ترقی څه شي راولې برای دغه چې دا شل کاله چې ما کوم لاس ته راوړنی کیږي لاس ته راوړنی د چی شي کیږي خو هیڅ یې نه دی کړی خول بیا بد پرا نه دی کړی لاسته راوړنې دا دی چې د ښځو سم پرتګان کښې دي پتلونان مې په واغوستله چې نهکې ډېرې طریقې یافته دي هغو نیکران واغوستله چې در هغهله ډېرې طریقې یافته دي په هوټلو کښې کوټې نیولې اعلانونه کوي چې راځئ چې زنا سره کوو دغه لاسته راوړنې بیا په څنګه راوړې دا اوس د لاسه وځي دا ګرده او ځان پر هدایت ولي کې نه ګوري دا دی د ځان مدحه بولي چې قوم دي زما شکر وایي چې خدای پاک فضل وسو چې ته راغې سترګې دې را روڼې کړې هغه د لور مې پتلون واغوستې د مخه خو بیا پرتوګ اغوستې هغه د لور مې سرتوره راوتله په خو هغه بیا په وړنې پر سر کوه وایي چې زما دپاره حمدون وایي دغه له ام کوي الله پاکې دغه ځای ام یې اشکاره کوي ګوره ويحسبون دوی ګمان کوي د کومې خبرې چې انهم دوی مهتدون پر هدایت دي ځان پر هدایت بولي او د آیات سر څنګه و انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء دید شیطان دوستی کی من دون الله ده الله غیر نکی ده الله ده دوستی سبت کش او پا خبر اعلان سنگ که یاغ داغ ده چیز پر هدایت همه ما تعلیم کردی اعلا تعلیمات و تحصیلات مراوری جنو دیگری مراوری پس یا الله پاکو یا بنی آدم در تاخ بلی خبری تا بیارا گرز یا بنی آدم اید آدم اولادی خودو تس واخلی زینت کم خپل زینت شایست عین چی دا جامعه ده مخکې خو هلته ذکر شو چې جامع کې دریش نوم نه کوي ور لره وه دا هغه در واخلئ عند کل مسجد په نیز د هر مسجد ده دا جامع چې پر تا پاره ده ستر عورت به کوي دا یوازې د مسجد حرام حکم نه دی چې هلته غلط کوي چې لڅ ته واکوي یا عند کل مسجد یې در واخله په خبره خو نه پوهېږي خو ما د دوی د خبرې د عمل رجع کوه دوی خو لس لپړ تواب کوه او ثواب یې پکښې بلي الله دا لس لپړ تواب کوه چې دی هغه کښې ورمنع کوي چې منع کوي مګر دا ول په هر مسجد کښې دا حکم دی چې لس لپړ مره د زوی مړې یوازې حرام خو پرېږده وه دا د هر مسجد چې ته ورله وځې چې لمونځ کوې ته به چیش کوې عورت به پټوې دا داسې نه دی چې تواب کوې عورت به پټوې تواب خو هم لکه سولات دا رقم دی هغه مسله خو به مونږ هم زده یي په مسجد حرم کښې چې خلک پر لمانځه ولاړ یي دا بل تواب والا یې مخ ته تېرېږي پروا نه لري دا خاص د حرم مکې